جو مشروع دعائیں ہیں نماز کے بعد کی وہ کرنے کے بعد یہ کہہ لیا کرو, یہ نیت کر لیا کرو, اتنا خلاتی و رسوخی و ماحیا و مماتی للہ کر کر یہ پڑھ کر دل میں نیت کر لو کہ یا اللہ آج دو کام کروں گا صبح سے لے کر شام تک, جو کام بھی کروں گا وہ آپ کے لیے کروں, آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں, کوئی روزی کماؤں گا تو آپ کی حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق کماؤں گا, کھاؤں گا تو آپ کے رضا کے مطابق سنت کے مطابق کھاؤں گا, پیوں گا تو آپ کے رضا کے مطابق اور سنت کے مطابق پیوں گا, جو کام کروں گا وہ ایسا آپ کے لیے ہوگا. اور تھوڑا سا ہر ایک آدمی تصور بھی کر لیں کہ آج دن بھروں کے لیے کیا کیا کرنا ہے, طالب علم ہے تو یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں تو یہ نیت کر لے کہ جو تجارت کروں گا اللہ آپ کے حکم کے مطابق اور آپ کے رضا دور کے ساتھ سنت کے مطابق, اور جس جس کا جو جن میں واقعات پچھانے والے ہیں ان سب سے اچھی نیت نکالو, اور اچھی نیت نکال کر اس کو مستحضر کرو اور یہ کہو کہ اتنا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہ صبح کو میں کہہ لو اللہ میں اپنے ایک پیمان کر لو, پیمان وفا, یہ پیمان وفا وفا کا پیمان, اللہ میں آپ کو بنتا ہوں تو میں آپ کے بندے کے ہونے کے ناطے یہ ارادہ کرتا ہوں, یہ نیت کرتا ہوں جو کچھ کروں گا آپ کے رضا کے لیے کروں, کر لیا. اب اپنی طرف سے جو ارادہ کر لیا کہ جو کچھ کروں گا اللہ کے لیے کروں, لیکن انسان ہے تو کمزور ہو جائے, وہ کیا اس کا ارادہ کیا, ارادہ بھی مختلف حالات اور مختلف حوادث سے ٹوٹتا رہتا ہے, تو پھر انہیں سے مانگ لو, اللہ تعالیٰ سے مانگ لو, اللہ ارادہ تو کر لیا, ارادہ تو کر لیا, لیکن اس ارادے کی تکمیل اور اس پر استقامت اور اس پر ثابت قدم رہنا اے اللہ آپ کے توفیق کے بغیر ارادے پر ثابت قدم بھی بنا دیجیے, اس کی تکمیل بھی فرما دیجیے, اس پر استقامت بھی ادا فرما دیجیے, یہ دعا بھی ضرورت ہے. اور اگر مشروع دعا کر لو اللہم انا قلو بنا و نواز دیا و جوار حنا دیا لب تم علی بنا من حاش اللہ و اذا فحل ذلك بنا فکن انت ولینا فاہدنا الى سواء السبیل, یا اللہ میں نے کہہ تو دیا لیکن سب نہیں سکتا جب تک آپ کی توفیق نہیں ہوگی, تو آپ میرے ولی بن جائیے اور مجھے اس طرح سے نہیں رہتے, یہ صبح صبح کو اللہ میاں سے پیمان وفا مانگ لیا, انشاءاللہ جب یہ پیمان وفا باندھا تو اس کی برکات ظاہر ہوگی, اور جب وقت آئے جس کے جس کام کا تو اس میں نیت کا استعمال بھی کرنے کی کوشش کرو, تو ذرا سا جائزہ لے صبح کے وقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیمان وفا باندھا تھا تو سارے دن اس پر جتنا عمل ہوا جتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرو, اللہم لک الحمد و لک الشکر, ہے اللہ آپ کو توفیق دی, آپ کا فضل ہے, آپ کا کرم ہے, شکر ادا کرو, اور جہاں کہیں پھسل گئے یا غفلت ہو گئی اس پر استغفار کرو, یا اللہ فلا جگہ پھسل گیا, فلا جگہ غفلت ہو گئی, اے اللہ اب تو فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے, کل سے پھر دوبارہ یہ کام کروں گا, تو اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر, اپنی کوتاہی پر استغفار, ดังนั้นตัวอย่าง